Κύριε Καταγιά, είμαι στον Ιωτρόφη Καθήκη. Παντοστοφάνε το πλέγμα. Μόνο παντοστοφάνε. Καταγιά, είμαι στον Ιωτρόφη Καθήκη. Δεν τα ουραστούν. Αλλάχιν. Θα πάτε τα καλόγια αμάκητα. Δεν τα αναπήρα. Καθήκους δεν είναι παράτημα να άφηνα. Δεν γανάβαγε. Δεν τα αναπήρα. Δεν παράτημα να δεν είναι. منها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة فدق عبارت کی یو تفصیل سے الفاظ ہوا کہ مضمون دے جملے چاہتا ہے یہی مضمون دے جملے اس میں یہ مضمون دے جملے پہ یہ مضمون دے جملے کے لیے لیتا ہے یہی کہ مصدر دے فعل مضاف کے فاعل تا لکا فزارہ با زیدن کو یہی ضرب و زیدن یہی مضاف کے مفعول تا لکا فزارہ با زیدن عمرن کو یہی ضرب و عمرن اور مضمون دے جملے اس میں یہ ادا جملہ اس میں آواز ہوئی جس کے مستقی و لکا زیدن قائم عادت آئی کہ مصدر دے جزء مشتقی مضاف کے وجود غیر مشتقی تھا پس زیدن قائم کے ویا قیام زیدن اکدا سے جملہ اس میں آواز یہ وجود کے مشتقی نہ ہو نو مصدر انتزاعی دے وجود کے مضاف کے وجود آخر تھا مصدر انتزاعی آتا ہے خدا مصدر خاص چوائی تو الحاد کے یہ وجود سے مصدری کرا لگا پس زیدن حاضا کے ویا زیدیت و حاضا یا حاضیت و زیدن دادے مضمون معنی ہوا بلا کسا ہوا اثر اثر یہی غرض مطلوب دشی کا غرض مطلوب دشی اور تفصیل مانا بیان دے انواع محتملہ بیان دے انواع محتملہ اس پدغہ عبارات پدغہ ضابطہ کی دری کوئی داتی سنگ دری کوئی داتی شدغہ مزدرو بیان وے کڑائی وی دے غرض مطلوب دے مضمون دے جملے متقدمے اس کا بیان یہ کڑا ہو دے ایک غرض مطلوب دے نفس جملے دے مضمون دے جملے نا دے غرض مطلوب نہ کتی کڑا ہو کا بیان یہ کڑا ہو دے نفس مضمون دے جملے یہ کو غرض مطلوب دے جملے دی او دا سنگرسو نفس مضمون دے جملے ایرے بیان یہ کڑا ہو پا ایرے انواع محتمالہ پا دسرا ذکر شئی دی بیان سوئے ہو پا دسرا دے انواع محتمالہ دے نفس مضمون دے جملے نہ آ غرض مطلوب ایرے انا اقتراح سوئے شن لکا مثال یہ زیدن یسافر سفر القریب او البعید پورا سفر القریب او البعید دا اقسام دی انواع محتملہ دی دے نفس مضمون دے جملے کا سفر دے زید ہے یعنی اسافرو کے زمین زید رجی کے نو اگا سفر دے زید کی پخفلا انواع محتملہ پر دا مضمون دے جملے کی داد وا دی یعنی یا قریب یا بعید دا یہ غرض مطلوب ہے اگر غرض مطلوب پر سفر دے زید سوی آخو یا تجارت بھی او یا مثلا ثواب خسل آولی یا وغیر حنور یہ زبنا احتراب ہے تکا دلاز پیر اترا دے کردہ او بل آگا چی غرض مطلوب بیان اکڑا یو خود مفرد نہ دے مضمون دے دنگی لکا لے زیدن ضربون اما یتعدب تعدبن او یحلق حلاکن دا آگا غرض مطلوب پر ضرب دے اثر یعنی بیان دے دے اگر غرض مطلوب دے مفرد تے ضرب دے لکا فیل اترا دے کرتا او بل چی غرض مطلوب بیان دے غرض مطلوب اکڑا یو خود دا سی مضمون دے جملی چی اپے مخ کی بھی نو اخترال دے اگر ناوشی چی پہ ورستی بھی لکا دا غنی سال کے چوئی آئے کہ اما منن وفدا ان فسد الواسا کا لکھ رسی نو ادھا قدر میں وجہ نا احتراز وشا وجہ دارو کہ دا قدر سور چکن دی ادھا سے وجود پا کلام دار دے کہ کلیل لائی نو کا فیل خضب شی نو ذہن ارسا زہاز نکو دی وجہ نا فیل وجوبن نہ حضب شی مثال فسد الواسا کا فا اما منن بعد و اما فدا ان تدبیق تی مثال دا اما منن فدا ان دا مصدر دے ادھا قدر مقی واجمادو سد الواسا کا دے ایغ مضمون دے شد الواساکی او غرد مطلوب دے شد الواساکی نا منو فدا دے لکا غرض مطلب خدا غا دای چې مثال ته یا احسانن یې خلص کړو یا پھر یا پرو خلص اس نو دانه په دغه ورسته مزر سره بیان دی اغه انواع محتمله وشم په غرض مطلب دغه مخفي په غرض مطلب د مضمون د مخفي دی ملکی او مراد په دغه سره هر هغه ترکیب دی چې طلب د فعل وشي د فاعل محاسب نه پس غا د امر سره او بیا فائدہ د دغه فعل ذکر شي په صورت د مصدر کې په طریقه د تلبیس سره نو اس عقل په دې حکم کو چې دا مصدر مفعول مطلق ته فعل موجود کړه دا چې کله عبارتي کجا بل وی بل مثال یې څنګه وروم قل الطعام فاما نوما بعد واما كسبا نو تامن فاما تنوم نوما اصل کې توم او واما تكسب كسبا دره ده نو تامن نو نمن او تفدو نه فدا ان فعل ده ادا وجوب حاضر تم کرنا پر نفس خلد دانا سب ده اپا دا ان موضوع اهل ده موضوع تسین سمرفض نایو اصد ما سر اقامت سے معمول چه منو فدا ام ده فمقام ده عامل چه تامن نو تفدو نه ده و معاونت مسجد جمله سره تشد الواسطه ده لکه دا مسجد جمله مناسبه دي دغه فعل موضوع سره لکه فعل موضوع ارناشی او ارحاصل دغه مسجد جمله ده یعنی لکه اخذ محتملات دغه مسجد جمله ده نو دغه وجنه دا سره مناسبه شولا او چې کله کنه اوس مسجد دواړه موجود وي او له حاضر پجی وي نو له حاضر درته حاضر شي